حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جزیرت العرب میں تہامہ نامی ایک مشہور علاقہ تھا، جس کا کچھ حصہ آج کل حجاز سعودی عرب میں، جبکہ دیگر کچھ حصہ ملک یمن میں ہے۔ وہاں دوس نامی ایک قبیلہ آباد تھا، جس کی طاقت اور شان و شوکت کے بڑے چرچے تھے۔ طفیل بن عمر نامی شخص اس طاقتور ترین قبیلے کا سردار تھا۔ نیز یہ کہ زمانہ جاہلیت میں عرب معاشرے میں جو بڑے بڑے نامی گرامی شرفا تھے، جن کی سخاوت و فیاضی، مہمان نوازی اور شجاعت و بہادری کے بڑے چرچے تھے، اور اسی بنا پر انہیں انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ انہی میں طفیل کا شمار ہوتا تھا۔ طفیل کی سخاوت و فیاضی اور مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ اس کے گھر میں چولہا کبھی نہیں بجھتا تھا، دروازہ کبھی بند نہیں کیا جاتا تھا۔ رات ہو یا دن، ہر ایک کے لیے ہر وقت اس کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا اور دسترخوان سجا رہتا تھا۔ مزید یہ کہ وہ بہت ہی پسیو اور بلیغ قسم کا ادیب، خوش بیان شاعر، شعلہ انگیز خطیب، نیز بہت ہی باذوق، سمجھدار اور دانشور قسم کا سلجھا ہوا انسان تھا۔ ایک بار طفیل بیت اللہ کی زیارت کے غرض سے اپنے علاقے تہامہ سے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کے مابین کشمکش خوب عروج پر تھی۔ آپ شب و روز اور صبح و شام بستی بستی، نگری نگری گھوم پھر کر اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے میں مشغول و منہمک تھے، اور اس مبارک فریضے کی انجام دہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہتھیار تھا اللہ پر توکل و ایمان، جبکہ مشرکین مکہ اپنی تمام تر قوت توانائی کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے پر تلے ہوئے تھے، اور اس مضموم ناپاک مقصد کی خاطر ان کا ہتھیار تھا طاقت و قوت، زور زبردستی، دھونس اور دھمکی۔ ایسی صورتحال میں جب سرداران قریش کو طاقتور قبیلے دوست کے سردار کی تہامہ سے مکہ آمد کی اطلاع ملی، تو انہوں نے اس کا دل جیتنے، نیز اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھنے کی خاطر نہایت گرم جوشی کے ساتھ اور خوب خطباک طریقے سے اس کا استقبال کیا، خوب مہمان نوازی اور آؤ بھگت کی، اور پھر رفتہ رفتہ اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائیاں شروع کی اور اسے آپ سے متنفر کرنے کی کوششوں میں لگ گئے۔ طفیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متنفر کرتے ہوئے ان مشرکین مکہ نے یہ بات بھی کہی کہ نعوذ باللہ، یہ شخص بہت بڑا پہنچا ہوا جادوگر ہے، اس کے پاس ایسا عجیب و غریب کلام ہے کہ اگر کوئی ایک بار سن لے پھر وہ کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتا، بس اسی کا دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے اپنے اسی قسم کے جادو کے ذریعے ہمارے معاشرے میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہماری سرداری اور تمام شان و شوکت بھی بڑے خطرے سے دوچار ہو چکی ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہماری طرح تمہاری قوم بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے اور تمہاری سرداری اور شان و شوکت بھی جاتی رہے۔ اس تمام صورتحال کی وجہ سے یہ سردار طفیل پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے لیے بالکل اچانک اور غیر متوقع تھا۔ نیز یہ کہ وہ اس کشمکش میں فریق نہیں بننا چاہتا تھا، جبکہ مشرکین مکہ اسے مسلسل خوف زدہ کرتے ہی رہے۔ آخر طفیل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی صورت اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں کرے گا، نہ ان کی کوئی گفتگو سنے گا، نہ ہی ان سے کوئی بات چیت کرے گا، ہر قیمت پر اور بہر صورت ان سے دور ہی رہے گا۔ اسی سلسلے میں سرداران قریش کی طرف سے طفیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوف زدہ کرنے کی غرض سے خبردار کیا گیا تھا کہ آپ اکثر و بیشتر بیت اللہ کے قریب ہی نظر آیا کرتے ہیں، لہٰذا وہاں خاص احتیاط برتنا ضروری ہے۔ چنانچہ طفیل جب بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہونے لگا تو احتیاطی تدبیر کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، تاکہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر موجود ہوئے تو ان کی آواز یا ان کی کوئی بات اس کی سماعت سے نہ ٹکرانے پائے گی، اور اس طرح یہ اس کے جادو سے محفوظ رہ سکے گا، جس سے اسے خوب خوف زدہ کیا گیا۔ بیت اللہ کے قریب پہنچنے کے بعد جو صورتحال پیش آئی وہ خود طفیل نے بعد میں اپنی زبان یوں بیان کی، میں نے بیت اللہ کے قریب ایک شخص کو کھڑے دیکھا جو کہ ہماری عبادت سے مختلف کسی اور ہی طریقے سے عبادت نماز میں مشغول تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مجھے ان کا یہ انداز اور عبادت کا یہ طریقہ اچھا لگا اور میں بے اختیار ان کے قریب ہوتا گیا۔ ان کی شخصیت میں اور سراپا میں مجھے عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میں مزید قریب ہو گیا، حتیٰ کہ میرے کانوں میں ان کی تلاوت قرآن کی آواز آنے لگی۔ تب اس موقع پر پہلے تو مجھے روئے سائے قریش کی باتیں اور ان کی نصیحت باتیں یاد آنے لگیں، لہٰذا میں نے وہ روئی اپنے کانوں میں مزید اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ ٹھوک لی، لیکن پھر جلد ہی ان کا وہ شیری کلام دوبارہ سننے کے لیے میرا دل بیتاب ہونے لگا۔ کچھ دیر یہی کشمکش جاری رہی، آخر میرے دل سے آواز آئی، اے طفیل، تم کوئی معمولی انسان نہیں ہو، تم اپنی قوم کے رہنما ہو، اتنے بڑے طاقتور قبیلے کے سردار ہو، اور پھر یہ کہ تم اس قدر پہنچے ہوئے ادیب، فصیح و بلیغ خطیب اور نامی گرامی شاعر بھی ہو، تمہیں اچھے اور برے کلام کی خوب پہچان ہے، تو پھر یہ عجیب حرکت کیوں کر رہے ہو کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس رکھی ہے؟ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تمہیں یہ کلام سن لینا چاہیے، اگر یہ کلام اچھا ہوا تو اپنا لینا، برا ہوا تو چھوڑ دینا۔ دل کی آواز اور ضمیر کی یہ پکارنے سننے کے بعد طفیل نے اپنے کانوں سے وہی روئی نکال پھینکی، اور تب خوب جی بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اللہ عز و جل کا مبارک و مقدس کلام سنا۔ دل کی دنیا بدلنے لگی، کفر و شرک اور معیشت و ضلالت کی تاریکیاں چھٹنے لگی، اور تب دل میں فوری اور پختہ عزم کر لیا کہ ضرور بضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ لیکن اس وقت سرداران قریش کی موجودگی میں یہ مناسب نہیں سمجھا، البتہ بعد میں بہت جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حاضر ہو کر وہاں شرف ملاقات حاصل کیا، آمد کا مقصد بیان کیا، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں کچھ سنایا، ایسا کلام سنایا جس کی تاثیر اور جس کی حلاوت طفیل کے دل میں بہت دور گہرائیوں میں پیوست ہوتی چلی گئی، اور وہ کلام تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص۔ ترجمہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام الہی سننے کے بعد طفیل زار و قطار رونے لگا، اور پھر کلمہ حق، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھتے ہوئے دین برحق قبول کیا، نیز نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور یوں تہامہ میں آباد مشہور و معروف اور طاقتور ترین قبیل دوست کا یہ سردار طفیل اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل قدر صحابی حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے مکے میں مقیم رہے، اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کا دین سیکھتے رہے، نیز کچھ قرآن کریم بھی حفظ کیا، اور جب مکے سے واپس اپنے علاقے تہامہ کی جانب روانہ ہونے لگے تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، وہاں میری اطاعت کی جاتی ہے، اس لیے میں وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دوں گا، لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے، تاکہ جب میں اپنی قوم کو دین اسلام کی طرف دعوت دوں تو اس موقع پر میں انہیں اس دین کی حقانیت کی صداقت کی کوئی نشانی بھی دکھا سکوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، تو اسے کوئی نشانی عطا فرما۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الوداعی ملاقات کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے اپنے علاقے کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلسل سفر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو ابھی اپنی بستی سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ اچانک ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی جگہ سے یوں روشنی پھوٹنے لگی جیسے کوئی چراغ جل رہا ہو۔ تب یہ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ میری قوم جب یہ منظر دیکھے گی تو اس چیز کو دین اسلام کی حقانیت کی نشانی سمجھے گی، اور متاثر ہونے کے بجائے وہ لوگ یوں کہیں گے کہ اس نے چونکہ اپنا دین بدل لیا ہے، اپنے دین سے غداری کی ہے، لہذا اس کی سزا کے طور پر اس کی تو شکل ہی بدل گئی۔ اور تب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو اس نشانی کو میرے چہرے کی بجائے کئی اور منتقل فرما دے۔ تب وہ روشنی وہاں سے ہٹ گئی اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو کوڑا تھام رکھا تھا اس کے سرے پر آ کر خوب چمکنے لگی۔ چونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا، ان پہاڑیوں کے درمیان وہ بستی کچھ نشیب میں تھی، یعنی باہر سے بستی کی طرف آنے والا رستہ بلندی سے ڈھلان کی طرف آتا تھا۔ چنانچہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے جب اسی بلندی سے ڈھلان کی طرف اتر رہے تھے تو ان کے قبیلے والوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ان کے سردار نے ہاتھ میں کوڑا تھام رکھا ہے اور اس کے سرے پر گویا ایک چمکتی ہوئی قندیل لٹکی ہوئی ہے۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب منظر تھا، گویا اوپر پہاڑ کی بلندی سے ایک روشنی ان کی جانب چلی آ رہی ہے، جسے دیکھ کر وہ لوگ حیران و پریشان اور انگشت بندنان رہ گئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے اس قدر طاقتور اور شان و شوکت والے قبیلے کے سردار تھے اور اسی وجہ سے خود ان کی بھی خوب شان و شوکت اور بڑی حیثیت تھی، لہذا اس چیز کے لازمی نتیجے کے طور پر ان کے مزاج میں کچھ تندیہ تیزی تھی، جبکہ دعوت دین کے کام میں تندیہ درشتی کے بجائے حکمت، محبت اور نرمی ضروری ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے علاقے میں دعوت اسلام کا آغاز کیا تو صورت حال کچھ ایسی بنی کہ سب سے پہلے تو ان کے والد جو کافی عمر رسیدہ تھے ان کے قریب آئے، تب انہوں نے اپنے والد سے کہا، آپ ذرا مجھ سے دور ہی رہیے کیونکہ اب وہ پہلے والا معاملہ نہیں رہا۔ والد نے بڑی حیرت سے دریافت کیا، کیوں بیٹا؟ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اختیار کر چکا ہوں۔ والد نے کہا، ارے میرے بچے، کیا میرا دین کبھی تمہارے دین سے جدا ہو سکتا ہے؟ جو تمہارا دین وہی میرا بھی دین۔ تب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جائیے، نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر آئیے۔ اس پر ان کے والد گئے اور نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر آئے، اور تب طفیل نے انہیں کلمہ حق پڑھایا، دین اسلام کے بارے میں کچھ بنیادی اور ضروری باتیں بتائیں، اور یوں طفیل کے عمر رسیدہ والد مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد طفیل کی بیوی ملاقات اور استقبال کے غرض سے آئیں اور انہوں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اب مجھ سے دور ہی رہو۔ وہ انتہائی تعجب و حیرت کے ساتھ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، ہمارے راستے جدا ہو چکے ہیں، اب تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہنے لگی، جو آپ کا دین وہی میرا بھی دین۔ تب انہوں نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ۔ تب اس نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد انہوں نے اسے کلمہ حق پڑھایا اور وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت طفیل نے اپنے قبیلہ دوست والوں کو دین اسلام کی طرف دعوت کا سلسلہ شروع کیا، چونکہ یہ ان سبھی کے سردار فرما بردار تھے جبکہ وہ سب ان کے ماتحت بلکہ ان کی رویت تھے، لہذا حاکم و محکوم کے مابین تخاطب اور گفتگو کا جو انداز پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا، یعنی لہجے میں کچھ سختی اور دشتی تھی، فطری اور غیر اختیاری طور پر وہی انداز دعوت دین کے موقع پر بھی کافی حد تک برقرار اور اثر انداز رہا، جس کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ان کے اتنے بڑے قبیلے میں سوائے ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی کسی نے ان کی بات نہیں مانی اور صاف انکار کر دیا، جس پر یہ کافی دل برداشتہ ہو گئے۔ آخر کچھ عرصے بعد انہوں نے دوبارہ مکہ جانے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بارے میں مشاورت کا فیصلہ کیا۔ چند ہی دنوں بعد حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ تہامہ سے مکہ کی جانب عظیم سفر ہوئے، تو اس بار تمام قبیلہ دوست میں سے ان کے واحد ہم مذہب اور دینی بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ دونوں حضرات مکہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ کی پہلی اور مختصر ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے طفیل، وہاں آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے؟ یعنی دین اسلام کی نشو و اشاعت کے سلسلے میں۔ طفیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہاں تو دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، شدید قسم کا کفر چھایا ہوا ہے، قبیلہ دوست والوں پر تو بس فسق و فخور اور نافرمانیوں کا غلبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سردار طفیل کی زبانی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، وضو کیا، دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور انتہائی پریشان ہو گیا، اور میری زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، ہائے میری قوم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یوں دعا شروع کی، اے اللہ، تو قبیلہ دوست والوں کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں میرے پاس لے آ۔ مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت طفیل کی زبانی ان کے قبیلے والوں کے بارے میں یہ بات سنی کہ وہاں تو بس کفر ہی کفر ہے، اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر وضو، دو رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ اب آپ دوست والوں کے لیے بد دعا کریں گے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی بد دعا تو رائے گا نہیں جائے گی، وہ تو ضرور اثر دکھائے گی، جس کے نتیجے کی میں قوم دوز برباد ہو کر رہ جائے گی، وہ سبھی مارے جائیں گے، اور وہ سب اگرچہ کافر مشرق ہی سہی لیکن بہرحال وہ ابو ہریرہ ہی کے قوم کے لوگ تھے، ان کے ساتھ خاندانی تعلقات تھے، قربتیں تھیں، رشتے داریوں کے سلسلے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو یہی سب کچھ سوچ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پریشان ہو گئے اور زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے، ہائے میری قوم۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جب دعا شروع کی تو اس میں کسی کے لیے تباہی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اس میں تو بس قوم دوز کے لیے ہدایت کی دعا مانگی گئی تھی، اور یہ کہ وہ سبھی لوگ ہدایت پانے کے بعد وہاں چلے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دیگر تمام مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ اس دعا سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے طفیل، آپ اپنی قوم کی طرف واپس جائیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے اور انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیجئے۔ غالباً آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ طفیل کے مزاج میں اپنی قوم کی سرداری کی وجہ سے کچھ سختی ہے، اس لیے آپ نے انہیں اپنی قوم کے ساتھ نرمی برتنے اور پیار محبت کے ساتھ دین اسلام کی طرف دعوت کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات مکے سے واپس اپنے علاقے کی طرف لوٹے اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں مسلسل دعوت تغلیق کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور یوں کئی سال بیت گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمان نبوت کے 14 سال کے اوائل میں مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، اور پھر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر، پھر سن 3 ہجری میں غزوہ احد، اور پھر سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے اہم ترین واقعات بھی گزر گئے، حتیٰ کہ رفتہ 7 ہجری میں جا کر جب ان کے قبیلہ دوز کے لوگ کافی تعداد میں دین اسلام قبول کر چکے تب حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی 80 گھرانوں پر مشتمل اپنی قوم کے افراد کی قیادت کرتے ہوئے تہامہ سے مدینہ آ پہنچے۔ انہی دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طفیل اور ان کے ساتھیوں کی مدینہ آمد پر بہت زیادہ مسرر مسرور ہوئے، چونکہ یہ سب لوگ محض اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے خاطر اپنے گھر اور اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے، لہذا ان کی مدد کے طور پر نیز ان کی دل جوئی کی خاطر آپ نے خیبر سے حاصل شدہ مال غنیمت میں سے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا تاکہ اب یہ لوگ اثر نو یہاں مدینہ میں اپنے گھر بسا سکیں۔ اس کے بعد حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و معیت میں رہے، اور اگلے ہی سال یعنی سن 8 ہجری میں ماہ رمضان میں فتح مکہ کا یادگار اور تاریخی واقعہ پیش آیا تو اس موقع پر بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ فتح مکہ کے فوری بعد جب یہ تمام حضرات ابھی مکہ میں ہی مقیم تھے، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے یعنی تہامہ جہاں اصل میں طفیل اور ان کا قبیلہ دوست آباد تھا میں ایک بہت بڑا بت ہے، اے اللہ کے رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بار پھر وہاں جاؤں اور اسے جلا دوں۔ آپ نے اجازت مرمت فرمائی، جس پر حضرت طفیل مکے سے اپنے اصل علاقے تہامہ کی جانب مسلسل سفر کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو ان کے قبیلے کے باقی مانندہ افراد جو اب تک اپنے پرانے دین یعنی کفر و شرک پر ہی قائم تھے ان کے سامنے حضرت طفیل اس بڑے بت کو جلانے کی تیاریاں کرنے لگے، تب وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، مرد، عورتیں، بچے، چھوٹے، بڑے، سبھی نہایت بے چینی کے ساتھ انتظار کرنے لگے اور آپس میں یوں چیما گوئیاں کرنے لگے کہ بس ابھی ہمارے اس بڑے بت کا غضب طفیل پر نازل ہونے ہی والا ہے، بس اب تھوڑی ہی دیر میں یہ شخص ہماری آنکھوں کے سامنے جل کر راکھ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت طفیل نے ان سب کی نگاہوں کے سامنے جو سالہ سال سے نسل در نسل اس بڑے بت کی پوجا کرتے چلے آ رہے تھے اور اسے اپنی قسمت کا اور اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے ہمہ وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہا کرتے تھے، ان سب کی نگاہوں کے سامنے اس بڑے بت کو جلا کر ریزہ ریزہ کر ڈالا، اور تب وہ بس دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ اپنی کھلی آنکھوں سے جب انہوں نے اپنے اس بڑے سے بت کی یہ بے بسی دیکھی کہ یہ تو خود اپنی حفاظت کی نہیں کر سکتا، تب وہ سب فوج در فوج مسلمان ہو گئے. اور یوں حضرت طفیل بن عمرو الدوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب وہ بڑا بت جلا تو اس کے ساتھ ہی اس علاقے میں کفر و شرک کے باقی ماندہ ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے جل کر نیست و نابود ہو گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا. اس کے بعد حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ لوٹ آئے. زندگی کا سفر پھر رواں دواں ہو گیا. نہایت ذوق و شوق اور اہتمام و التزام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و معیت سے مستفید و مستفیض ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تادم آخرین سے بہت ہی مسرور اور انتہائی مطمئن رہے. حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد نبوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو، نیز اپنے جوان سال بیٹے عمرو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنا یہ سبھی کچھ اللہ کے دین کی خدمت اور سربلندی کے لیے وقف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد دیکھ وقت بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا. مانعین زکات کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، جھوٹے مدیان نبوت کا فتنہ وغیرہ وغیرہ. الغرض اندرونی سازش اور بیرونی الغاروں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور مسلمانوں کے خلیفہ اول کی حیثیت سے ان تماتر فتنوں کی سرکوبی اور بیچ کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ پڑی تھی، جسے انہوں نے بڑی ہی عزمیت، استقامت اور بے مثال شجاعت و بہادری کے ساتھ بحسن و خوبی نبھایا اور تمام فتنوں کا قلعہ قوا کیا. اور اس مقصد کے لیے متعدد بڑی جنگوں کی نوبت آئی. ان تمام جنگوں کے موقع پر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان سال بیٹے عمرو بن طفیل سمی خوب جوش و جذبے کے ساتھ شریک رہے اور ہمیشہ پیش رہے. انہی دنوں یعنی سن 11 ہجری میں ان جھوٹے مدیان نبوت میں سے بالخصوص مسلمان نے اپنے علاقے یمامہ اس سلسلے میں اکڑا فتنہ پھیلا رکھا تھا اور بہت سے متعدد قبائل اپنی تماتر توانائیوں سمیت بہت بڑی تعداد میں اس کے ساتھ جا ملے تھے. اس بڑے فتنے کی سرکوبی کے غرض سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر یمامہ کی جانب روانہ کیا تھا، لیکن دونوں بار یہ لشکر اس فتنے کی سرکوبی میں ناکام رہا اور اسی کیفیت میں واپس مدینہ لوٹنا پڑا. تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس لشکر کی قیادت کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب فرمایا جسے فنون حرب میں مہارت کے حوالے سے تلسماتی شخصیت تصور کیا جاتا تھا اور جو اس جنگ یمامہ کے بعد بھی عرصہ دراز تک دشمنان اسلام کے سروں پر قہر بن کر ٹوٹتا رہا، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے رقب سے نوازا تھا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب یہ لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مدینے سے اپنی منزل مقصود یعنی یمامہ کی جانب روانہ ہوا تو اس لشکر میں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان سال بیٹے عمر سمیع شریک تھے. مدینے سے روانگی کے بعد جب یہ لشکر منزل مقصود کی جانب رواں دواں تھا تب راستے میں ایک روز حضرت طفیل جب نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، میں نے خواب دیکھا ہے، ہے کوئی جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا سکے؟ ان کے ساتھیوں نے کہا، سنائیے اپنا خواب. تب یہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہنے لگے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر منڈا ہوا ہے اور یہ کہ ایک پرندہ میرے منہ سے نکلا اور فضا میں اڑ گیا. اس کے بعد کوئی چیز مجھے نکل گئی اور میں اس کے پیٹ میں پہنچ گیا. نیز یہ کہ میرا بیٹا بڑی بے چینی کے ساتھ مجھے تلاش کرتا پھر رہا ہے لیکن وہ مجھ تک نہیں پہنچ سک رہا. حضرت طفیل کی زبانی یہ خواب سن کر ان کے ساتھی مہوئے حیرت ہو گئے اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یوں کہنے لگے، اللہ خیر کرے. تب قدر توقف کے بعد حضرت طفیل نے کہا، میں نے اپنے اس خواب کی تعبیر جان لی ہے. میرے منڈے ہوئے سر کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب اس جگ میں میرا سر کٹ جائے گا. جو پرندہ میرے منہ سے نکلا اور فضا میں اڑ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری روح میرے جسم سے نکل کر پرواز کر جائے گی. کسی چیز نے مجھے نگل لیا، میں اس کے پیٹ میں جا پہنچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قبر میں جا پہنچوں گا، لہذا مجھے امید ہے کہ میں اس جنگ کے موقع پر شہید ہو جاؤں گا۔ اور میں یہ جو دیکھا کہ میرا بیٹا مجھے تلاش کرتا پھر رہا ہے لیکن وہ مجھ سے پہنچ نہیں سک رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مجھے اس جنگ کے موقع پر شہادت نصیب ہوگی اسی طرح وہ بھی شہادت کی آرزو کرے گا، لیکن اس کی یہ خواہش فی الحال پوری نہیں ہوگی، البتہ بعد میں کسی اور موقع پر اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، تب اللہ اسے مجھ سے ملا دے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر مسلسل سفر کرتا رہا، جب یمامہ پہنچا تو وہاں بڑی ہولناک قسم کی جنگ کی نوبت آئی۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں 1000 سے زائد جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے، ان میں 70 حفاظ قرآن بھی تھے، جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسلسل جمع قرآن کے بارے میں اصرار کرتے رہے تھے، اور تب پہلی بار جمع قرآن کا اہم ترین کام سر انجام دیا گیا تھا۔ یہ بہت ہی مشکل ترین گھڑی تھی، ایسے میں حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے تھے، تمام جسم زخم سے چور تھا لیکن پائے استقامت میں کوئی لفظ نہیں آئی تھی، آخری سانس تک میدان کاراز میں بڑی بہادری کے ساتھ ڈٹے رہے تھے، آخر مسلسل لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، جبکہ ان کا جوان سال بیٹا عمرو بن طفیل بھی اس موقع پر اپنے بہادر باپ کی طرح بڑی بہادری اور انتہائی ثابت قدمی کے ساتھ لڑتا رہا، تمام جسم بری طرح چھلنی اور چور چور ہو گیا، دایاں ہاتھ کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا، یمامہ کے میدان کا راز میں کہیں گر گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے بس وہیں رہ گیا۔ یوں زخموں سے چور اور نڈھال طفیل کا جوان سال بیٹا عمرو اس جنگ کے خاتمے پر جب وہاں سے واپس لوٹنے لگا تو کیفیت یہی تھی کہ اپنے مشفق و مہربان باپ کو، نیز اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں یمامہ کے میدان میں چھوڑ کر بوجھل قدموں کے ساتھ مدینے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اور پھر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت گزر گیا، اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، تب ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کو کھانے پر مدعو کیا جو کہ انہی کی طرح اکابر صحابہ میں سے تھے، اتفاقاً اسی وقت یہ جوان سال عمر بن طفیل بھی وہاں آ پہنچا، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک لیا اور اصرار کیا کہ کھانا ہمارے ساتھ کھا کر جانا۔ پھر جب کھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ عمر ایک طرف کہیں چھپ کر بیٹھ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے استفسار فرمایا، اے نوجوان تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہمارے ساتھ؟ لیکن اس نوجوان نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، تب حضرت عمر سمجھ گئے کہ اسے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، چنانچہ انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ تمہیں اپنے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اس پر وہ خاموش رہا اور کچھ نہ بولا، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر یوں فرمانے لگے، اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک تم اپنا یہ کٹا ہوا ہاتھ ہمارے اس کھانے میں نہ لگا لو، کیونکہ یہ ہاتھ تو اللہ کی راہ میں کٹا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ نوجوان پس و پیش کا اور تردد کا شکار رہا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، آخر اس نوجوان نے اپنا وہ ہاتھ اس کھانے میں لگایا۔ اس دور میں ایک ہی بڑا برتن ہوا کرتا تھا جس میں سبھی ایک ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، تب اس نوجوان نے اور ساتھ ہی خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر تمام افراد نے کھانا کھایا۔ وقت کا سفر جاری رہا، یہ نوجوان عمر بن طفیل اپنے عظیم باپ طفیل بن عمرو کی طرح ہمیشہ اللہ کی راہ میں شہادت کا متمنی کا منتظر رہا۔ آخر سن 15 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت مسلمانوں اور رومیوں کے مابین یرموک کے مقام پر بہت ہی یادگار اور تاریخی جنگ لڑی گئی، جس کے نتیجے میں سلطنت روم کا زمانہ عروج ہمیشہ کے لیے زوال پذیر ہو گیا۔ اس جنگ کے موقع پر یہ نوجوان عمر بن طفیل بن عمر الدوسی انتہائی بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور یوں عظیم باپ کا یہ عظیم بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس سے جا ملا۔ اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اپنے اس بندے طفیل پر بھی اور اس کے بیٹے عمرو پر بھی، نیز اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت کی شرف سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔